Хлопчык-крэветка. Сямейства Дугаў чакала сына. Бацька ўяўляў, як будзе гадаваць першынца, як яны пойдуць разам пад ветразем на рыбалку, будуць гуляць у футбол, як сын вырасце разумны і добры. Маці ўяўляла, як сыночак будзе яе любіць і лашчыцца. Яны будуць катацца на роварах у лесе, і яна навучыць яго шанаваць жанчын. А потым стане прыгожай бабуляй пяцярняшак. Дугі доўга планавалі сына. І можна нават заўважыць з колькасці цацак, лялек і адзежы, якую яны накуплялі, сына яны перачакалі. Шмат у каго з іх знаёмцаў стварылася ўражанне, што дугі чакаюць дзіцёнка толькі дзеля саміх сябе, і што свабоды волі, магчымасці жыць у хлопца не застанецца. Але ж бацькоў не выбіраюць. Бацькі выбіраюць самі. І ў гэтым жыццёвым правіле хаваецца адказ на загадку пра тое, што з'явілася перш — яйка альбо курыца. Паводле космасу, лагічна, што яйка, але ў выпадку сямейных стасункаў космас з'явіўся дзякуючы курыцы. Дзіцёнак нарадзіўся хутка. На гэты конт у місіс Дух не было ніякіх прэтэнзіяў да нованароджанага. І калі ён пачаў плакаць, а дактары паклалі немаўля ёй на грудзі, яна моцна здзівілася, чаму яе сын такі запэцканы і зусім непрыгожы, ну, натуральна, крэветка. Місіс Дух трэба было адпачыць, выспацца і набрацца сілаў жыць далей. Сумныя і трагічныя падзеі разгарнуліся пасля таго, як дугі вярнуліся дадому. Містер Дух некалькі дзён ночыў у шпіталі побач з жонкай, абдымаў яе, прасіў, каб яна ўзяла сына на рукі, але місіс Дух спачатку ўпарцілася, а калі муж доўга заглядаў ёй у вочы, урэшце брала дзіцёнка на рукі і карміла. І вось яны дома. І тут жанчына, а цяпер ужо маці, зразумела, што ёй нашмат вальней дыхаецца, і яна сказала мужу: «Рабі, што хочаш, але я чакала іншага дзіцёнка. Зірні, ну зірні ж ты толькі! Ён нібыта крэветка, ён ружовы, рукі вунь не выгінаюцца, і да ўсяго вочкі такія маленькія, як у крэветкі! Што ты такое вярзеш? Мы чакалі сына, гэта мой гонар!» З місіс Дух спрачацца было немагчыма, і містер Дух пачаў злоўжываць белым віном. А дзіцёнку знайшлі няньку, каб тая ім займалася. Такім чынам, пляны на гадаванне сына былі зруйнаваныя ўшчэнт. Місіс Дух на працягу году не магла ачуняць ад шоку, што дзіцёнак зусім не такі, як чакалася. І паступова, крок за крокам, пад віно яна пераканала мужа, што гэта не іхны сын. Іхнае дзіця недзе ў іншай сям'і, а гэтага ім падсунулі ў радзільні, пераблыталі. Вось і ўсё. Містер Дух моцна кахаў жонку, бо яна была прыгожая і эмацыйная, а ён мяккі і бязвольны. Яму трэба было абіраць — жонка альбо сын. І ён падумаў, што яны з жонкай яшчэ паспеюць нарадзіць новых дзяцей, а гэтага... Нават як яго зваць, яны так і не вырашылі, толькі крэветкай і абзывалі, але нянька клікала яго Мося. Трэба было вырашаць. Што рабіць, яны не ведалі, але аднойчы місіс Дух пайшла з вазочкам на шпацыр прайсціся праз парк да ўзбярэжжа, пагуляць і падыхаць свежым паветрам. Яна паклала ў вазок хлопчыка крэветку, дала яму ў цупкія рукі яго ўлюбёную цацку, плюшавага зайку. А праз 2 гадзіны на пляжы яна ў гістэрыцы крычала ў вуха паліцэйскаму, што вось тут, вось на гэтым месцы, яна літаральна на пару секундаў адцягнула ўвагу, каб вытрасці з туфліка мулкі каменчык, і адказаць на тэрміновае паведамленне ў тэлефоне, а як павярнулася, вазок пусты. Скралі цыгані, паглядзіце, містар паліцэйскі, колькі іх тут, бадзягаў навокал. Місіс Дух заломвала рукі і вельмі натуральна плакала, бо гэта ўсё-ткі яе сын. Наш хлопчык-крэветка Мося, кінуты дарагой матулей у мора, быў аточаны цікаўнымі альбатросамі, якія вырашылі, што ў свеце і так шмат несправядлівасці, і трымалі яго на паверхні. І той гайдаўся на хвалях амаль цэлы дзень, сплываючы ўсё далей, пакуль на яго кулей не прызямліўся пылікан і, ухапіўшы доўгай дзюбай, не запіхнуў разам з плюшавым зайцам у свой гарлавы мяшок. Пылікан разгарнуў велізарныя крылы, падняўся высока над вадою і паляцеў як найхутчэй у бок скалаў і лесу. Пылікан згаладаўся. Вялікая птушка добра лавіла паветра. Плаўна і прыгожа ляцела некаторы час, пакуль не пачала сутаргава біць крыламі ды рэзка губляць вышыню. І нарэшце, праз хвіліну барацьбы з бязважкасцю, яна шлёпнулася аб зямлю каля скалы. Было відаць, што вялікая птушка не можа нармальна дыхаць. Як толькі пылікан зваліўся, з ягонай дзюбы выскачыў спачатку плюшавы заяц, а за ім хлопчык. Пылікан падняўся, пакруціў галавой, пахлопаў крыламі па зямлі, ды, зрабіўшы колькі глыбокіх удыхаў, падскочыў да хлопчыка. І, разявіўшы пашчу перад тварам дзіцяці, збіраўся ўжо праглынуць гэтую вялікую ружовую крэветку. Аднак птах чагосьці спужаўся. А праз момант яму нехта моцна даў па галаве. І, вылупіўшы вочы, пылікан даў драпака ў неба, клацнуўшы ў паветры вострай дзюбай ды зачапіўшы руку і шчаку малога. Пасля спробы двайнога забойства і цудоўнага выратавання хлопчык-крэветка пачаў жыць каля скалаў і лесу. А на руцэ і шчацэ ў яго засталіся вялікія шнары, памятка ад пылікана. У першы ж дзень плюшавы заяц адшукаў недалёка пячору, акуратна абвязаў пялюшкай рану на руцэ хлопчыка, памыў замызганы слязамі, соплямі, зямлёй і крывёю твар і завёў у спакойнае цёмнае месца. А сам выправіўся на выведку і пошук ежы ды чагосьці цёплага для начнога сну свайму найлепшаму сябру і брату. Бастурма, пахлава, смажаныя коржыкі, печаныя пончыкі, кока-кола, піва, вада, цыгарэты, капелюшы, панамы, салодкая кукуруза, вараныя ракі, салёныя карпы, халоднае марозіва, гарачая чакаляда, накідкі, ручнікі, пляжныя шорты, шлапакі, крэмы для і супраць загару, фенічкі ды акуляры ад сонца, парасоны, самаробны алкаголь. Пляжныя гандляры заклікалі з усіх бакоў. Некаторыя нават прапаноўвалі арэнду кватэры, амаль дарма. Афармленне медычнай страхоўкі на месцы і новыя пашпарты грамадзяніна ўзбярэжжа. Але пра апошнюю прапанову ціха і нікому ні слова. На пляжы сапраўды было ўсё, што заманецца. Сярод пяску, распаленых камянёў, цёплага, як нагрэтае малако мора, безлічы недапалкаў, пустых пляшак і шалёнай колькасці пакетаў і цюбікаў з-пад крэмаў, нібыта цюлені, тут і там ляжалі людзі. Усе лавілі промні сонца, імкнуліся назапасіць як мага больш, каб потым завесці дадому яшчэ месяц зяць у сваім шэрым горадзе. Хлопчык-крэветка, падрослы, дужэйшы, маленькі драпежнік, які добра ведаў мову ад гандляроў і колькі замежных словаў ад турыстаў, спрытна і лёгка манеўраваў сярод сонечных парасонаў. Падбіраў тое, што кепска ляжала, пад'ядаў недаедкі. Удзень ён быў на пляжы, уначы ў сваёй пячоры. Прыносіў усё, што знайшоў пад сонцам, раскладаў перад плюшавым зайцам, які ляжаў на падушцы, і шторазу аднолькава весела сустракаў свайго сябра. Сёння крэветка ўпаляваў наступнае. Адзін чабурэк, акурат на вечар, 5 недапітых бутэлек колы, 1 бляшанка піва, фенічка з сэрцайкамі ды сонечныя акуляры. Не так і шмат, але як на малога хлопца, які сустракае сёмае лета дзікуном, і тое добра. Марское сонца хутка сядае за гарызонт. Здаецца, вось яно на небасхіле, пячэ спіны турыстаў, а праз імгненне трэба класціся. Калі цалкам сцямнела, хлопчык запаліў свечку, з'еў чабурэк і дапіў рэшткі з пляшак колы. Пагладзіў сябе па жываце, гучна адрыгнуў і, залезшы пад плед да зайца, які за столькі гадоў ператварыўся з белага ў амаль чорнага, абняў яго і дастаў патрапаную кнігу коміксаў. Пасля цяжкага дня перад сном гэта было тое, што трэба. Пляжныя гандляры даўно ўжо прызвычаіліся назіраць за дзікім хлопчыкам, які па-майстэрску краў кепска пакладзеныя рэчы. Часта здаралася, што некаторыя з іх, назіраючы за малым, рабілі стаўкі, ці ўдасца яму забраць тую пакінутую кніжку альбо майку непрыкметна, ці за ім хто пагоніцца. Ніхто з мясцовых не ведаў, адкуль хлопец, дзе жыве, але і моцна не цікавіўся, бо кожны з іх, тых самых гандляроў усім на свеце, сам меў мінулае, якое варта было трымаць у сакрэце. Хтосьці прыехаў нелегальна з іншай краіны, а хто зрабіўся бадзягам праз абставіны. І часта страшныя — алкаголь, махлярства, банкрутства. Шнары на шчацэ хлопчыка крэветкі загаіліся няроўна. Ён і так быў непрыгожы. Але праз шнары глядзець на яго без шкадавання было немагчыма. Першым на пляжы крэветку злавіў за руку Дамінік, 8-гадовы хлапчук. Крэветка думаў, што хлопец заснуў ад спёкі і не бачыць, і акуратна пачаў адкопваць пяску пластмасавы грузавік. Як раптам Дамінік адным рухам ухапіў яго за нагу і паваліў. Хлопчык крэветка маўчаў. Яму хацелася закрычаць, але гэтага нельга было рабіць. «Усё, напэўна, мяне заб'юць на месцы», — падумаў крэветка і заплюшчыў вочы, каб не бачыць, як гэты вялікі хлопец пачне яго біць. Але Дамінік падняўся на ногі ды цікаўна аглядаў крэветку. Доўгія валасы, але не дзяўчынка. За вялікія шорты шмат фенічак на руках — страшныя шнары. Крэветка на гарачым пяску выглядаў як цыганя. Дамінік пачаў штосьці прамаўляць на незнаёмай мове і працягнуў у руцэ грузавічок. Крэветка падняўся, неахвотна і падазрона ўзяў цацку, пастаяў пару імгненняў, разглядаючы хлопца, які гутарыў з ім на незнаёмай мове, але праз слова паказваў на сябе і казаў «Домінік». І крэветка падрапаў з пляжу. Ён бег як заяц, мяняючы кірункі, пераскокваючы праз людзей, збочваючы на паваротак гэтак, як вучыў яго ў дзяцінстве плюшавы сябар. Крэветка хаваў сляды. Толькі гандляры шавэрмай і кока-колай смяяліся яму наўздагон. Бо гэта быў першы раз, калі таго самага брыдкага пацана з шнарамі злавілі за руку падчас крадзяжу. Хлопчык крэветка схаваўся ў сваёй пячоры да наступнага дня. Ён гуляўся з грузавічком і думаў, што гэты хлопец, які яго падлавіў, цікавы яму. І ён першы, хто яго не пужаў і выклікаў жывы інтарэс. З такімі разважаннямі наступнай раніцай крэветка выйшаў на пляж з адзінай мэтай — адшукаць Дамініка. Паблукаўшы да абеду, ён так яго і не сустрэў. Знайшоў толькі забытыя акуляры і крэм для загару. У абед большасць турыстаў сышла на сіесту, а рэштка схавалася пад парасонамі ў цень, бо ад паўдзённага сонца добрага ніхто не чакае. Крэветка, нырцануўшы пару разоў у мора, астудзіўся і цяпер сядзеў каля латка з марозівам, марачы, каб хтосьці з малых дзетак, якім набывалі марозіва, упусціў бы халодную смакату, яна дасталася б яму. Так ён сядзеў, гіпнатызаваў пакупнікоў, калі раптам хтосьці дакрануўся да пляча. Хлопчык крэветка схамянуўся, спужана ўсунуўся на латок з марозівам і пабачыў Дамініка. Дамінік усміхаўся і працягваў руку. Хлопец не разумеў. Тады Дамінік узяў руку крэветкі і, прывітаўшы яго, пацягнуў да вады. Дамінікавы бацькі былі не супраць. Яны лічылі, што ўсе дзеці павінны вучыцца камунікацыі, лёгка разумецца адно з адным, знаёміцца і не баяцца, бо ў час іхнага дзяцінства ўсё спрэс было забаронена. Не гутарыць, не скакаць, не бегаць, не есці салодкага, нічога нельга было. Яны шчыра зычылі ўласнаму сыну сустракаць у жыцці як найменш забаронаў. Дамінік разам з крэветкам пагайдаліся на хвалях і селі будаваць замкі на мокрым пяску. Гадзіны ляцелі хутка. Было шмат смеху, сонца, шчырага захаплення кожным момантам. Хлопчык ніколі дагэтуль не ведаў, што можна так цудоўна бавіць дзень з кімсьці акрамя зайца. Ён не думаў пра ежу, бо Дамінікаў тата без лішніх пытанняў набыў кожнаму салодкую кукурузу і сок у пляжных гандляроў, а на дэсерт яны атрымалі марозіва. А потым, да самага заходу сонца, Дамінік паказваў гульні на пальцах, і гэта было штосьці надзвычайнае. Спачатку хлопцы гулялі ў камень, нажніцы, паперу. Крэветка доўга імкнуўся зразумець з незнаёмай мовы, што да чаго. Потым яны гуляліся ў злаві вялікі палец рукі. Гэта было смешна, бо нельга было дапамагаць і нічым варушыць, акрамя аднаго вялікага пальца рукі. Потым, калі цямнела, Дамінік паказваў крэветку розных звяроў рукамі пад святлом ліхтара. Вось цень ператварыўся ў птушку, а вось і воўк, і лось, і заяц. Хлопчык-крэветка быў на вяршыні шчасця. Ён ачмурэў ад гульняў Дамініка і няспынна рагатаў. Ён паводзіўся, як дзікі звярок. Спачатку Дамінік і ягоныя бацькі пасмейваліся, але калі не вельмі прыгожы хлопчык з шнарамі, падобны да крэветкі, моцна ляснуў Дамініка, і ў яго пайшла з носа кроў, усё змянілася. Хвіліну таму было ў крэветкі шчасце праз край, а цяпер крыкі, плач, лямант. Крэветка падхапіўся і пабег куды падалей. Дамінік не паказваўся на пляжы 2 дні. Гэтыя 2 дні былі самыя сумныя для крэветкі. Ад раніцы да вечара хлопчык толькі рабіў, што хадзіў і прыглядаўся да людзей на пляжы. Ён не паляваў на рэчы, не хацеў нічога ўхапіць, нават не падбіраў забытых каляровых цікавостак. Гандляры тужліва выкрывалі свае заклікі. «Пахлава! Салодкая пахлава! Кола, піва! Вада! Прыўкрасныя, як мора!» Усім, хто назіраў за жыццём непрыгожага хлопчыка, было ніякавата. Бо трэба было ратаваць дзіцёнка, інакш ён праз самоту можа зусім схуднець і распусціцца ў моры. Такое часта здараецца з сумнымі людзьмі. Яны ідуць купацца і распушчаюцца ў вадзе, бо вада вельмі лёгка паглынае смутак і змрочныя думкі. На 3 ранак хлопчык-крэветка ўзяў з сабой на пляж зайца, каб было не гэтак тужліва. Учора хтосьці з гандляроў даў яму проста так саламяны брыль і лаваш з мясам і сказаў, што ягоны сябра, напэўна, з'ехаў дадому. Куды з'ехаў? І навошта было ехаць? Крэветка не разумеў. Ён сядзеў на камені, да якога ледзь дацягваліся марскія хвалі, і назіраў, як ягоны заяц, каб было весялей, скача вакол уласнага хвосціка. Хлопец ужо змірыўся, што найлепшы сябра з'ехаў. І неахвотна, але паволі усміхаўся зайку, як раптам пачуў знаёмы голас і ўбачыў Дамініка. Той ішоў разам з 4 хлопчыкамі. Яны смяяліся і пасавалі адзін аднаму белы футбольны мяч. Хлопчык-крэветка саскочыў з каменя, забыўшыся на зайца, і пабег, выкрыкваючы імя сябра – «Дамінік! Дамінік! Дамінік!» Крэветка бег, абмінаючы нагрэтыя сонцам целы, і радаваўся як самы мілы сямігадовы хлопчык, ніхто б у гэты момант не змог бы з агідай, як некалі ягоная маці місіс Дух, сказаць, што ён падобны да брыдкай ружовай крэветкі. Калі хлопчык падбег да кампаніі з мячом, Дамінік не працягнуў руку, а толькі прамовіў штосьці на сваёй мове, што гучала варожа і непрыемна, і адвярнуўся, далей распавядаючы штосьці рабятам. Толькі калі Дамінік павярнуў твар да сонца, крэветка заўважыў пабіты нос, сінякі пад вачыма і апухлую шчаку. Крэветка знерухоміў, зірнуў на сваю руку, якой ударыў. Навошта ён увогуле ударыў? Заўважыў, якая яна ў яго, брудныя, доўгія пазногці, шнары. Увесь дзень хлопцы гулялі ў футбол. А крэветку выпала толькі глядзець і бегаць за мячом, прыносіць яго, калі той далёка вылятаў. Але і гэтага яму было дастаткова, каб весяліцца. Ён зноў забыўся на тугу і весела смяяўся, нібыта злавіў у паветры смяшынку. Ён бегаў па мяч і бегаў, смяяўся і смяяўся, і не мог стрымацца. На яго ўжо пачалі абарочвацца і падазрона глядзець адпачынкоўцы. Было адчуванне, што хлопчыку кепска, а зусім не весела. І малы проста не можа спыніцца, бегае і крычыць у гістэрыцы. Можа быць, гэта сонечны ўдар? Так. Напэўна, крэветка і рагатаў бы, пакуль не лопнуў. Ён ужо нічога не бачыў і не разумеў, калі раптам усвядоміў, што яго за плечы трасе зайка. А на пляжы нікога. Толькі пара самотнікаў з сабакамі бегаюць непадалёк. І ўжо зусім цёмна. Заяц не ведаў, што рабіць з хлопчыкам. Ён выгадаваў яго, як умеў. Старанна карміў, апранаў, даглядаў. Рупіўся, каб ён яшчэ зусім малы вывучаў чалавечую мову. Таму прынёс аднойчы ў пячору вялікую кнігу казак, якая зрабілася для крэветкі цэлым сусветам на некалькі гадоў. Зайку даводзілася наўмысна выкідаць хлопчыка з пячоры на пляж, каб той мыўся і адаптаваўся да грамадства. Так пакрысе хлопчык-крэветка навучыўся гутарыць, трохі дачыняцца. Яму спадабалася, як той сароцы, падбіраць усё бліскучае і каляровае. І гэтак ён гадаваўся. Але каб навучыцца культуры ўзаемаадносінаў, пра тое ні заяц, ні крэветка не ведалі. Таму на працягу тыдня адбывалася адно і тое. Дамінік адмаўляўся браць крэветку ў кампанію, і той, назіраючы за астатнімі, пачынаў дурэць, рагатаць і шалець. Паводзіўся абсалютна як вар'ят. Сам таго не ўсведамляючы, ён імкнуўся звярнуць на сябе ўвагу. Пляж штодня радзеў, усё менш людзей прыходзілі лавіць сонца, якое ўжо не так цёпла грэла. І гандляроў паменіла, зніклі салодкая кукуруза і малочнае марозіва, зніклі гандляры капелюшамі ды фенічкамі, нават кебаб, бастурма і катлеты больш не выкрыквалі сваіх прапаноў. На пляжы засталіся толькі кола, вада, піва і адзенне на ўсе выпадкі жыцця. Хлопцаў з кампаніі Дамініка станавілася з кожным днём усё менш, пакуль на 14-ты дзень і сам Дамінік не выправіўся ў сваю краіну. Загарэлы, моцны і здаровы хлопец, якога дужа любяць бацькі. Хлопчык-крэветка моцна сумаваў па страчаным сябры. Раней ён не ведаў такіх пачуццяў, але яму не хацелася есці, спаць, гуляцца таксама не хацелася. Надыходзілі халодныя месяцы, і ён упершыню не рыхтаваўся да іх, не шукаў вопратку, не назапашваў ежу, усё рабіў зайка, якому не так і проста даваліся некаторыя рэчы. Крэветка цяпер гадзінамі заставаўся на пляжы. Ён не спяшаўся ў пячору нават уначы, больш не хаваўся ў лесе і не цікавіўся турыстамі. Ён чакаў і спадзяваўся, што можа калі-небудзь, на наступны дзень альбо праз некалькі начэй вернецца Дамінік. А да гэтага часу хлопчык вывучыць дасканала ўсе гульні на пальцах, якія яму паказаў сябра. прыдумае яшчэ больш жывёлінаў і стварэнняў, якія можна паказваць рукамі, а мо і нагамі. Так, хлопчык-крэветка сядзеў на камені, паказваючы зайку рукамі мудрагелістыя фігуры, якіх той не разумеў, і не заўважыў, што каля яго нехта спыніўся. «Хлопчык, а дзе ты ўзяў такую цацку? Гэты зайка вельмі падобны да таго самага, якога я неяк прывёз свайму сыну з Гвінеі. Той быў незвычайны, а гэты вельмі падобны, брудны, толькі і стары нейкі». Сумнымі вачыма мужчына зазіраў проста ў сэрца хлопчыку крэветку. «Мой сын маленькі быў зусім, калі знік». Мужчына быў сутулены, нейкі недагледжаны. Не ведаю, трэба было маю былую жонку запытваць, куды падзеўся наш сын. Мужчына зрабіў паўзу. Крэветка ўвесь сціснуўся і прытуліў зайку мацней, бо баяўся, каб гэты незнаёмец не забраў апошняга сябра. «Чакай», — спахапіўся мужчына. «Не хочаш са мной пагутарыць? Адкажы мне хаця б, колькі табе гадоў і адкуль ты?» Жнівень 2017, кастрычнік 2018, Адэса, Украіна, Вэнспілс, Латвія.